37. עיין בספר חיי עולם, לאבי מורים ורבים, זיכרונו לחיי העולם הבא, שהעריך לבאר שכל הספקות והבלבולים בענייני אמונה אינם אלא אצל בעלי גאווה. אבל מי שהוא ענב באמת, אין אצלו ספקות ובלבולים. אין שם שעריך בזה. זה תלוי בגאווה. וכתב שזה העצה הנכונה לכל אלו שיש להם בעיות, והוא בדוק מנוסה. תעבוד על הגאווה שלך, תראה שאתה נעלמים לך ספקות באמונה. האדם שמנסה את ליבו, זה בא מגאווה. פלא פלאים זה דבר שלא קל לשים לב אליו. ובדיוק אתמול גם מישהו התקשר אליי, איזה רב מאמריקה, בדרך כלל מכין איתו איזה דרשה, יש לו תוכנית על יש רדיו יהודי שהולך מחוף לחוף בארצות הברית, אז כל שבוע הוא מתקשר. אז הוא אמרתי לו, את הרמב״ם כותב לגבי השערות האלו, אז הרמב״ם כותב שאדם שרואה שיש שערות וכאלו של טבע בעולם ומזיקות לאנשים, אז הוא לא מתפלל על זה, הוא אומר, זה טבע, זה... מה יש בו להתפלל? זה הטבע, מה לעשות? זה הטבע. אומר הרמב״ם, הרי זה מידת אכזריות. ככה אומר הרמב״ם בהלכות תענית. זה מידת אכזריות. אז מה זה שייך לאכזריות? הוא לא מתפלל עליהם, אז הוא אולי ספקות באמונה. לא. אם זה היה עליו, הוא היה מתפלל, הוא היה מרגיש... זה על מישהו אחר, אז יש לו תירוצים. התירוץ הוא... הוא אכזרי, לא אכפת לו מה שקורה אצל אחרים, זה לא נוגע לו לב, אז זה במידת, אז זה הסיבה. הנקודה הפנימי הראשונה היא שהוא אכזרי. לא אכפת לו מה שקורה לאחרים. לא אכפת לו מה שקורה לאחרים, אז התירוץ הוא, אז למה, בכל אופן, בסדר, מה, לא אכפת לך, אבל תתפלל. אז זה המציאות, בדיוק, זה, אז לא סורטים לו את האוטו. איי, וואה. יפה, אז כתב זה יצא הנכונה, אין שם באמת כל המברות מעריבות בבתים, ושאין שלום בית, שמצוי מאוד בזמננו, הוא כותב, רובם ככולם באים על ידי גאווה. אם כל אחד היה מחזיק בענווה, ולא היה אכפת לו על כבודו ועל גאוותו, היה רוב המחלוקות מסתדרים בשלום. רוב המחלוקות היו מסתדרים בשלום אם לא היו בעלי גאווה. מה הזמן אדם הזה? הוא ירמוס את עצמו. כן. תהיה סמרטוט, תהיה... תהיה כבוד. לא גאווה, כבוד. מה כבוד? לא גאווה, כבוד. כבוד, כן. האישה זה הכבוד, מה זה כבוד? מה כבוד? כבוד חכמים ינחלו. תהיה חכם, תהיה זה... תלמד שס, תדע מסכת, תהיה לך כבוד. ממה אתה רוצה לכבוד? שאתה מראה את הדשא של האנשים, זה הכבוד שלך, מה? מה? אם הצד השני יש לו גאווה. אתה יודע שיש חסידות, אפילו ילדים קטנים לא מעירים להם. לילדים קטנים, במקום להגיד לו, תעשה ככה, לא תעשה, לא מעירים לו. עושים מה שהם רוצים, שאמרת דבר כזה, הנה שאתה יכול אולי לילד. לא, לא מעירים לו. חוסר שאתה שונא בו? לא, לא מעירים לו. מלמדים אותו, אבל לא מעירים לו בצורה של רע. מדברים איתו בגובה העיניים בצורה הנכונה. ואם כל אחד היה מחזיק בענווה, טוב, זה עוד נושא. צריך להחזיק בענווה, לא היה אכפת לו, לא היה מריבות. דוק ותשכח שענווה אמיתית היא רפואה בדוקה ואמיתית לרוב הבעיות שיש בזמננו. והשם יתברך יערה עלינו והכתרה ממרום, שנזכה לענווה אמיתית. כבוד הרבים שואלי רעת, כל המריבות בבתים ושאין שלום בית שמצוי מאוד בזמננו, כלומר בזמנם שלכם. לא, זמננו זה כותב את זה. רב חיים קניבסקי. קניבסקי עכשיו הוא חיים. באמת? אוקיי. והוא כותב בשם אביו, שזה היה הסטייפלר. אז הוא רושם שמה שמצוי זה שאין שלום בית. שמצוי מאוד שיש בעיות של שלום בית. זה דברים מצויים. עם השמה שלו, לא מוצא שום דבר יוצא. הרי שהוא יוצא עוד פעם, נכנס, קונה איזה אבות אמיני ויוצא. הוא לא, מה קרה? אתה היית שעה שם, לא קנית כלום. עכשיו עוד פעם, עומד לי עם הוא שאני יוצא פה בידיים ריקות. שהוא שכל הפרעמים לא קשרים שם. אף אחד לא יקנה. אני קונה אחד, בשבילי אולי זה דבר, אני הולך לחפש במקום אחר. אבל כדי שהוא לא יעשה את פרנסתו, הוא קנה אחד לצאת כדי שהאחרים לא ידעו, הוא יצא בלי אבא. רגישות, רגישות. דקויות של גדולי ישראל. זה השאלה מי שרואה את זה, יש הרבה דברים שרוצים לראות. נכון, אבל מי שבונה ורואה, שקורא להם ספרים, רואה איזה דקויות, מה איזה אנשים מסתובבים כמו מלאכים. הבנת? איזה... נכנס, קנה אחד ואיזה. כתוב, אין אדם יורד לסוף דעתו של רבו רק אחרי 40 שנה. טוב, אנחנו דף... בית עמוד בית. איך אמרת? מן? מן בית עמוד בית. מתחילים פרק חדש. מביא פרק חדש. מצאת את הגמרות? כן. טוב, דחפתי אותם למטה באיזה שקית משהו. הכי טוב. כן, מתחילים פרק. נגמר הדין. נגמר הדין על אותו אדם שדנים אותו דיני נפשות, מוציאים אותו לסוקלו. אם זה היה דין לסקילה, מוציאים אותו לסוקלו. בית הסקילה היה חוץ לבית הדין, שנאמר, הוצא את המקלל, ואיך היה הסדר, תראו את זה, איך עדיין מחפשים עוד לא זכות, אחרי שכבר כל עשינו בית הדין ושמענו זכויות, וראינו את המסלול של ההתדיינות. הכינו לנו את השולחן למעלה, למה אנחנו לא פה? בינתיים אחר כך אני אקרא. יכול להיות שעוד מעט הלמעלה יורד למטה בכלל, אז זה מה שאנחנו נעלה. כן, כן, זה היה התוכנית פה. טוב, אנחנו מתחילים פרק, רב דובד, מתחילים פרק. נגמר הדין, מוצאים אותו לסוקלו. בית הסקילה היה חוץ לבית הדין, שנאמר חוץ את המקלל. אחד עומד על פתח בית הדין, זאת אומרת, אחרי שגמרו את הפסק וכבר יוצא, אחד נשאר, הדיינים נשארים בית הדין. יש בן אדם שעומד מחוץ לבית הדין, והסודרים בידו, יש בידו דגלים כאלה, בשמה, וסוס רחוק ממנו, כדי שיהיה רואה, הוא אומר, אחד יש לי בדרך, מישהו אומר, אחד מהדיינים פתאום נזכר, רגע, כל הזמן חושבים, אולי יש לי איזה רעיון לזכות אותו, אז הוא מיד צועק לזה שעם עם הסודרים, הוא מסמן לבן אדם עם הסוס, ואז הסוס ברגע אחד קופץ עם מגיע לאלה שמובילים אותו לסקילה, מחזירים אותו חזרה לבית הדין. תראו מה זה, יש להם מניף, עלה מניף בסודרים, והסוס רץ ומעמידם, ואפילו הוא אומר, אפילו הנידון עצמו אומר, אוי, אתם יודעים, יש לי איזה טענה, זה שהולך למות, לא רוצה למות. אז הוא אומר, יש לי טענה לזכות את עצמי. אפילו הוא אומר, יש לי ללמד על עצמי זכות, מחזירים אותו, אפילו 4 או 5 פעמים, בלבד שיש ממש בדבריו. רק אם יש איזשהו טענה, מה יש לך לומר? אני צריך להגיד איזה דבר שיש בזה איזה טעם. ונראה אחר כך. מה? אני מתחרט. מתחרט ממי? מי מתחרט? מתחרט על המעשה שלו. לא עוזר, אין. לא עוזר? לא עוזר. למה אין? הוא היה צריך להתחרט בזמן. מי קובע אם יש טענה טוב משהו? או, זה נראה בגמרא. הוא רוכב הסוס, מי? נראה בגמרא. זה יכול להגיע לדין. נראה בגמרא. אומרת הגמרא, הוא בית הסקילה, הוא בית הסקילה, הוא בית הסקילה, בואו נטוס, בואו נטוס. בית הסקילה, חוץ לבית הדין, הווה, ותו לא. שואת הגמרא, מה יוצא פה, מה כתוב במשנה? שבית הסקילה היה מחוץ לבית הדין. שואת הגמרא, רק מחוץ לבית הדין, מה? אנחנו נראה לך שהוא היה מחוץ לעיר, לא רק מחוץ לבית הדין. איך אני אראה לך? כתוב בברייתא, בברייתא, כתוב בתניא, בית הסקילה היה חוץ ל3 מחנות. חוץ ממחנה לכהונה, ללוויה וישראל. אומרת הגמרא, אתה צודק, אין כדי רמת, אתה צודק, באמת חוץ ל3 מחנות. אז למה כתוב במשנה שזה חוץ לבית הדין? לא מתאים, נכון? כן. אומרת הגמרא, דקטני, אחי, דווקא מינה, אינף בית דינה, ויתם חוץ ל3 מחנות. מה קורה אם בית הדין יצא מחוץ, כמו שאצל משה, יצא מחוץ למחנה. הוא יצא מחוץ למחנה ועשה שם בית דין. ועכשיו עושים דין שם, האם זה יכול להיות כבר שם? כי זה מחוץ ל3 מחנות. כמה שמונה שצריך להיות גם חוץ לבית הדין. זאת אומרת, שתי הלכות נפרדות. אם בית הדין מוקם בתוך העיר, אז עדיין צריך לצאת מחוץ לעיר. אבל אם בית הדין מחוץ לעיר, עדיין צריך להרחיק את זה מבית הדין. אז עבדינן בית הסקילה חוץ לבית הדין רחוק. למה? כי איך היא? זה לא מתחזי בית דין רוצחים. זה לא מתאים שבבית הדין יהיה את בית הסקילה, שזה לא ייראה כאילו ידבק לדיינים, אילו זה המקום שהורגים אנשים. זה לא המקום שהורגים אנשים, זה מקום שדנים אנשים. אז כדי שזה יהיה, אז לכן מרחיקים. מהסיבה הזאת בלבד, מרחיקים את בית הסקילה מבית הדין. הנה מי עוד סיבה, כי יחד את הבל הצלה. כדי שעוד זמן ייקח, לכן מרחיקים, אולי עוד משהו יהיה בדרך. אולי ייזכר, אולי, אולי, אולי, אולי יחוס אמנים ואביון, אולי ירחב. שאלת גמרא מנה הנמילה, מאיפה אנחנו יודעים שבית הסקילה צריך להיות, חוץ משלוש מחנות? אמרת שזה צריך להיות מחוץ לעיר. מאיפה אני יודע את הדבר הזה? אומרת הגמרא, תן רבנן, הוצא את המקלל מחוץ למחנה. חוץ לשלוש מחנות, אומרת הגמרא, אתה אומר שלוש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת. כתוב במפורש, הוצא את המקלל חוץ למחנה. אבל איזה מחנה? אולי רק מחנה אחד? עונה הגמרא, הרי זה היה כמו מעגלים, בית המקדש, מחנה לוויה, והמשכן זה היה, ומחנה ישראל. אולי זה רק חוץ למחנה אחד, אומרת הגמרא, נאמר מכאן חוץ למחנה, ונאמר בפרים נשרפים חוץ למחנה, מה להלן בפרים נשרפים, כמו שנראה, זה חוץ לשלוש מחנות, אף כאן חוץ לשלוש מחנות, זאת אומרת, אני מפעיל פה את הגזרה, זה חוץ למחנה, חוץ למחנה, זה, אני לא יודע אם זה גזר שווה, או שזה במעצינו, אבל אחד הלימודים, פה חוץ למחנה, פה חוץ למחנה, למד חוץ מחנה הזה, מחוץ למחנה הזה, כמו שפרים נשרפים להתבאר שם, שזה חוץ לשלוש מחנות, אז גם חוץ למחנה שנאמר אצל המקלל, חוץ לשלוש מחנות. אומרת כמה, והאתה מנהלן, מי אמר לך שפרים נשרפים, זה הכוונה לשלוש מחנות, נתן רבנן, והוציא את כל הפער אל מחוץ למחנה. זה חוץ לשלוש מחנות. איך אתה יודע? אתה אומר שלוש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת. מסבירה, הברייתא אומרת, כשהוא אומר אל מחוץ למחנה, בפער העדה, שאין תלמוד לומר, זה כבר מיותר. למה שם בפער העדה, פער העלין דבר, אם עדה שלמה, סתם איזה עבירה על סמך הוראת בית דין, יש פער, למדנו כבר יש איזה קורבן כללי כזה לכל הציבור. זה נקרא פער העלין דבר, ופער העלין דבר הוא לא, כולו נשרח מחוץ למחנה. רק אדם שלו מזין פנימה, ולא צריך לכתוב שמוציאים אותו מחוץ למחנה שזה מיותר, מדוע שהרי נאמר, ושרף אותו כאשר שרף את הפער הראשון. יש פער אחד של כהן גדול עם חוטה, יש פערים הנשרפים, זה כמה, זה קבוצה. אז בעצם כמעט דינם שווה. אז למה כתוב פה בפער הנשרף של, של, של, של כהן גדול שריפה, שמחוץ למחנה. ואחר כך בפער השני, אצל פער אלים דבר, גם כתוב שאתה מוציא אותו מחוץ למחנה, כאשר רוצה, כאשר עשית לראשון. אז אם אתה כותב כאשר עשית לראשון, אז לא צריך לכתוב גם פה שתוציא לי מחוץ למחנה. אז הנה חוץ למחנה הזה כבר מיותר. אז אם זה מיותר, אז אחד מוציא אותי מחנה אחד, השני מוציא אותי מחנה שני, ניתן לו מחנה שנייה. אז טוב, מאיפה אני יודע, אבל עוד פעם מחנה שלישי, אז אני רק ידע שצריך להוציא אותו מחוץ לשתי מחנות. כי, נכון? אבל מאיפה אני יודע מחנה שלישי? כשהוא אומר אין מחוץ למחנה בדשן, עוד פעם כתוב שגם זה מיותר, שהוא מוציא את הדשן אין מחוץ למחנה, מיותר שם, מדוע? שרק כתוב שם שאיפה אתה מוציא את הדשן, על שפך הדשן יישרף. כתוב שאיפה שורפים את הפרים על שפך הדשן. זאת אומרת ששפך, אז אני יודע כבר ששפך הדשן הוא מחוץ לשתי מחנות. מאיפה אני יודע מחנה שלישי? אז למה כתוב אל מחוץ למחנה בדשן? אז זה פעם שלישית שכתוב, אז כאילו שכתוב לי שלוש פעמים מחוץ מחנה, כל פעם מוציא לי מחנה אחד, אז אני יודע שזה צריך להיות פרים נשרפים מחוץ לשלוש מחנות. אחרי שנדעתי שלוש פרים נשרפים שזה חוץ לשלוש מחנות, אז אני יודע גם על המקלל שכתוב חוץ למחנה, שכוונה כמו החוץ למחנה אצל פרים נשרפים שזה חוץ לשלוש מחנות. שאלת הגמרא, שאלה, אז מה? יש לך מקור אחד שקוראים לו פרים הנשרפים, ראינו איך שלומדים, איך שלומדים שם, שזה חוץ לשלוש מחנות. יש לי עוד מקור בתורה, שזה חוץ למחנה אחד. מה? יש כלל, אדם שקורבן חייב להקריב אותו, לשחוט אותו בבית המקדש. אם הוא שוחט אותו מחוץ לטריטוריה של דין, הקורבן הזה נאסר, וזה חיוב קרץ, זה חיוב איסור, עבירה חמורה, להקריב, לשחוט קורבנות מחוץ למקום בית המקדש, יש בזה איסור קרץ. וזה נקרא שחוטי חוץ. ומה החוץ שם מתפרש? שלוש מחנות. ושם זה לא שלוש מחנות, שם זה לא, לא, לא, לא במשקל. מחנה... חוץ למשקל, חוץ ממחנה שכינה. איך קראו לזה שלוש מחנות? מחנות. מחנה. מחנה. יש מחנה ישראל, כן. מחנה שכינה, מחנה לוויה, ומחנה ישראל. לא הבנתי איך זה נקשר, שחיטת חוץ. קורבן שהקדישו אותו לעולה, לשלמים, צריך לשחוט אותו בתוך בית המקדש, בתוך עזרת ישראל. מי שיוצא מעזרת, שוחט אותו מחוץ, אפילו בהר הבית, לשחוט אותו בהר הבית, שלא בתוך מחנה שכינה, אז הוא חייב קרת. אז החוץ שמה מתפרש מחנה אחד. נכון? אז אם אתה אומר ככה, המקלל צריך להוציא אותו מחוץ, כתוב חוץ למחנה. איך אני ידע? יש לי שתי מקורות, מקורות אחד פרים נשרפים חוץ משלוש מחנות, ראיתי שם. אבל יש לי גם מקור לומר חוץ מחנה אחד, ולילף נלמד משרותי חוץ. מה לעלן? כמו שמשרותי חוץ זה חוץ למחנה אחד, חוץ למחנה שכינה. אם אתה שוחט את הקורבן חוץ לעזרה, עזרת ישראל, חייב קראת. אז אם ככה, גם פה נגיד שאולי את ה... להוציא את המקלל, להוציא את דין סקילה מחוץ למחנה אחד, עונה הגמרא, מסתברא מפרים לשרפים צריכים ללמוד. אז יש לי שני מקורות, נכון? יש לי את השחותי חוץ, ויש לי פרים לשרפים. אומרת הגמרא, ההיגיון אומר ללמוד מפרים לשרפים. מדוע? שכן, כתוב שם את המצווה הוצא. בשניהם יש מצווה. אני לומד, המצווה להוציא את פרים לשרפים, המצווה להוציא את הנשכל. אבל, כשאדם שוחט בחוץ, הוא לא קיים מצווה. הפוך, הוא עשה מה שלא צריך. אני צריך ללמוד משהו, איך לעשות, מאיך לעשות. כשמלמדים אותי איך לעשות, תלמד איך לעשות כמו מהפרים, ופרים שם אמרו לי איך לעשות. למה מצורע יוצא בשלוש מחנות, לא כולה. עוד נראה אם זה מביאים. נכון. אז בוא נראה, מסתבר מפרים נשרפים, נכון? שלוש מחנות. שמה. מסתבר פרים נשרפים אבל למלף, אבל זה גמרא, בגלל שהוצא אל מחוץ מחנה, מסתבר, ודבר נוסף, פרים נשרפים, יותר דומה לי, עוד סברה ללמוד מפרים הנשרפים ולא משחוטי חוץ, כי בפרים הנשרפים, מקלל פרים הנשרפים זה מכשיר ומחפר, מה שאין כן בשחוטי חוץ, זה לא מכשיר מצווה, אלא זה חטא, וזה מחייב אותו כפרה, וזה לא כפרה, הדברים האלו ענייני כפרה, גם כשמוצאים אדם לסקילה, זה כפר עליו, הפרים הנשרפים זה עניין של כפרה, יש בין דבר שווה. מה שאין כן, השחוטי חוץ זה עבירה. אז יש פה כמה נקודות שיותר סיבה לדמות. כשאני הולך ללמוד דבר, לומד מהדבר הדומה לו יותר. אומרת כמה, נכון, ציינת שתי נקודות או שלוש שדומה יותר הוצאת המקלל, סקילת המקלל, לפרים הנשרפים, נכון? ולא לשחוטי חוץ. מה עם שתי הנקודות? זה מצווה אקטיבית, זה מה לעשות, וזה גם כפרה. אומרת, מה עד רבה? אני אמצא לך מכנים משותפים לשחוטי חוץ יותר, עד רבה משחוטי חוץ אבל למלך. מדוע שכן, בשני המקרים מדברים על אדם. שחוטי חוץ, שאתה שחטת בחוץ, סקילה שבן אדם. ואין כן, הפרים הנשרפים, זה מדבר על הפרים. ומדברים גם על חוטא. שני מדברים על חוטא. השוחט בחוץ הוא חוטא, הנשכל הוא חוטא, מה שאין כן פרים נשרפים זה לא, הפרים לא חוטאים. ועוד דבר, שחוטי חוץ ונשכל שניהם מדברים על הוצאת נפש. השחוטי חוץ אתה שוחט אותו בחוץ, אתה בעצם מוציא לו את הנשמה בחוץ. אותו דבר נשכל, אתה מוציא לו את הנשמה, אבל הפרים הנשרפים הם איפה הוציאו להם את הנשמה? שחטו אותם קודם את המקדש, רק מוציאים אותם לשרפה, מוציאים אותם כשהם כבר שחוטים. אז זה לא דומה. אז אתה שומע, אז כשאני שם על המשקל את מה לדמות, לדמות נשכל, שכתוב להוציא אותו מחוץ למחנה, לדמות אותו לשחוטי חוץ, או לדמות אותו לפרים נשרפים. אז מצד אחד יש פה כמה על המשקל של פרים נשרפים, יותר דומה. למה? שניהם מדברים על אדם, שניהם מדברים על... על הוצאת נשמה. פרים נשרפים זה לא הוצאת נשמה. פרים נשרפים הם כבר נשחטו בתוך בית המקדש. הם רק יוצאים להישרף. עונה הגמרא, ועוד דבר, בפרים נשרפים, ושייך פיגול, ואותו דבר בשחוטי... סליחה, שחוטי חוץ, זה יש פיגול אם הוא חושב מחשבה אחרת. כן, אז זהו, בנשכל... לא קשור לשחוטי חוץ. ושחוטי חוץ, מה אומרת הגמרא? אז נשמה הסברנו, אבל פרים נשרפים, עוד, מה זה הפיגול? המחוץ למחנה של שחוטי חוץ. הפיגול יש רק בשחיטות, כי שם הוא חושב. לא שייך לפיגול, שחוטי חוץ וסקילה, שחוטי חוץ וסקילה לא שייך פיגול. דברים מסובבים שייך פיגול. אז אדרבה, זה שאין בהם פיגול, זה מכנה משותף ביניהם. דברים נשרפים שייך שהתפגלו. שחוטי חוץ לא שייך פיגול. עצם זה שחטו בחוץ. כן? ואותו דבר נשכל. כמובן שמנשכל לא שייך מושג של פיגול. אז הנה לך עוד מכנה משותף בין דברים נשרפים, לא, עפור, בין שחוטי חוץ לנשכל. אז למה אתה אומר שלומד נשכל מפרים נשרפים, תלמד נשכל משחוטי חוץ? עונה, הגמרא, מכשיר ומכשיר עדיף לי. בכל אופן, כמה שבשניהם זה רק מכשיר מצווה, כך זה עכשיו מצווה לעשות אותם בחוץ, כך הראוי לעשות. הראוי לעשות זה סברה שיותר חזקה משאר הדימויים. איך ראוי לעשות פרים נשרפים, ראוי לשרוף אותם בחוץ, אתה אומר איך לשרוף אותם, ותוציא אותם. ההוצאה של ה... היא הוראה. ההוצאה של פרים נשרפים וההוצאה של הנשכל זה הוראה. מה שאין כן, ההוצאה של השחוטי חוץ, אין כאן הוראה לעשות בחוץ. עד הרבה, זה פשקה שזה קרה בחוץ. זה חטא מצוין. אז עוד יפלית. אז זה הלימוד שמי אמר לנו, ככה אמרה את המסבירה. רפפה, מספר את הגמרא, אומר סיבה אחרת. למה? אנחנו עכשיו מחפשים סיבה שבשחוטי, שמקלל מוציאים אותו, בבקשה, כן, בדיוק. למה מקלל מוציאים חוץ לשלוש מחנות? אז הטעם הראשון, אני לומד את זה מפרים הנשרפים. פרים הנשרפים עד לשלוש מחנות, כתוב שלוש פעמים, ראינו דשא, גם אצל הדשא, גם אצל פר אלם דבר, גם פר משיח, כתוב שלוש פעמים, אז אני יודע שזה שלוש מחנות, אני לומד מפרים הנשרפים. אבל הפאפה מספרה אחרת. אבל איפה למען יראו ויראו כל דבר? רגע, בוא, זה שאלה צדדית. בואו אנחנו קצת ככה באיזה, בואו ננסה להספיק את הדף קודם, אחר כך אני אענה לך על יראו ויראו. אומרת הגמרא, באים, יכולים לוציא אנשים משם, מפרסמים, מספיק, כל מיני דברים. כן, יצאו, מפרסמים, עובר כרוז, מודיע לאנשים שבן אדם יוצא להסתכל. יש מפורסם בעיתונים, יש את העניין. אנחנו בדף מבית עמוד בית, ממש ממש למטה. הנה, רב פאפה, שורה שישית מלמטה, סוף השורה, רב פאפה. כן, בסוף השורה. למטה. בסוף השורה. ו... אין שאלות. לא, יש, חכה. איפה זה? זה למטה, שורה שישית מלמטה. אז עכשיו אנחנו יודעים, נכון? תגיד עוד פעם שוודאי כולם יודעים. יפה. אז בא הפאפה ואומר סיבה חדשה. מה הסיבה? אומר ככה, למי נאמר רוצה את המקלל חוץ למחנה? שאלנו, כתוב רוצה למחנה. אז אולי זה רק מחנה אחד במקלל. מקלל זה סקילה. אומרת כמו רב פאפה, זה הרי משה איך אני אביה עתיו? במחנה לוויה. הרי משה, זה נאמר למשה. משה איפה היה? במחנה לוויה. ואמר לו רחמנה, הוצאת המקלל מחוץ למחנה. אז בהכרח זה חוץ למחנה לוויה. אחר כך כתוב בפסוק, ויוציאו את המקלל חוץ למחאל מחוץ למחנה. אז כתוב עוד הוצאה. אז בעצם יש לי שתי הוצאות. משה היה בלוויה, כתוב הוצא, אחד. אחר כך כתוב ויוציאו, זה עוד אחד. אז הנה, אתה לומד. אם הוא במחנה לוויה. מחנה לוויה. מי נמצא במחנה לוויה, מי נמצא במחנה שלי ומי נמצא במחנה ישראל. מי שחטא זה במחנה ישראל שבסוף. לא, לא, לא. כל היהודים במחנה ישראל, הלוויים במחנה לוויה, והמשכן במחנה שכינה. כן, אם הוא נמצא בישראל, מי? זה רק לא, לא, בית הדין. הוציא אותו ממחנה אחד. יפה, אבל איפה יושב משה? בהתחלה, בראשון. לא, בשני. הוא יושב במחנה לוויה. ואליו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוצא את המקלל. אז זאת אומרת, אז בא אליו המקלל, הרי באו לדון אותו אל משה. באו אל משה, שאלו את משה מה לעשות. הביאים אותו למחנה לוי. הביאו אותו למשה. משה הוא היה הראש הסנהדרין. הוא היה הדיין. באו אליו למשה ואומרים לו, תשמע, מה לעשות? נכון? שאלו גם אצל המקושש. באו אל משה לשאול מה לעשות. משה איפה היה? במחנה לוויה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוצא אל מחוץ למחנה. לקח אותם מיד ויוציא אותם. אז מוציא אותו מחנה אחד. אחר כך כתוב בפסוק, ויוציאו את המקלל חוץ למחנה. אז אני לומד פה עוד מחנה. שאתה כבר, רגע, רגע, מה פתאום? מה הוציאו, אתה לא יכול ללמוד. הוציאו, מה אתה כבר מבעיל אל העשייה? דהיינו שעשו כדבר משה, עשו מה שציוו. אז זה לא עוד מחנה, שמע. פה כתוב, הוצא, ואחר כתוב, ויוציאו. אבל יוציאו לא מוסיף לי עוד אחד. למה? כי אבל יוציאו רק מספר לי שאכן עשו מה שנצטוו. כשעשו מה שנצטוו, אז נשאר על אחד, שואל את הגמרא. נראה גמרא לא, עשייה בעד יקטיבה. כתוב כבר שעל העשייה לבד אני יכול ללמוד פסוק אחר, זה כתוב, אנחנו עוברים ממגים למודיו של מעלה, כתוב, בני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. אז כבר כתוב אותו, כתוב שעשו בהמשך הפסוק, אז למה כתוב היוציאו? ללמד אותי על עוד הוצאה אחת. אלא מה אתה אומר את הגמרא, מה שכתוב, בני ישראל עשו, אז למה כתוב חזרו והרגמו אותו אבן? למה כתוב עוד פעם, תראו בפסוקים בצד, אתם יכולים לראות את זה בדף הקודם. כן, אבל כתוב ש... הרגמו אותו אבן, זה אחרי שהוציאו אותו. בואו תראה, הפסוק הראשון, תראו למעלה, הפסוק הראשון, תראו פסוק א', מבית, כן, מבית עמוד ב', תראו את הפסוק הראשון כתוב, הוצאת המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השם את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. אז אני יודע שזה ציווי, מה נצטוו? להוציא אותו, ולסמוך את זה, ולרגום אותו, סקילה, נכון? עכשיו תעבור לפסוק שמתאר את העשייה שאכן קרה, נכון? תעבור אל ה' יפה, וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. עכשיו, אם אתה אומר שהסיפור של העשייה כתוב פה, בני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, ואנחנו יודעים באלף שמה שציווה אותו לרגמו אבן, אז למה צריך לחזור וירגמו אותו אבן? אבל ירגמו אותו אבן מיותר. מי ישלם אבל יוציאו אותו, אתם רואים את הפסוק מול העיניים? הפסוק שם, בכאן, תראה את הפסוק הזה, כן. הפסוק פה בצד, אתה רואה את הפסוק? אבל יוציאו את המקלל מחוץ למחנה, זה לא מיותר, אף על פי שמדובר אחר כך בסוף שעשו, למה זה לא מיותר? כדי לומר לי עוד מחנה. אבל, וירגמו אותו אבן, תסביר לי, בשמה כתוב וירגמו אותו אבן, לכן, זה שאלת הגמרא, חוזרים למגים למעלה, בשמה צריך כתוב וירגמו אותו אבן, עונה הגמרא, יש פה לימוד מיוחד בהלכות סקילה. וירגמו אותו אבן, אותו, תשמעו חידוש, אותו ולא בכסותו. מורידים לו את הבגדים. למה? כי ירגמו אותו, אותו ולא את כסותו. שאם מת באבן אחת, עוד דבר, למה כתוב וירגמו אותו אבן? שאם מת באבן אחת, לא זורקים עליו אבנים יותר. שאם מת באבן אחת, יצא. אז צריך לכתוב אבן, וצריך לכתוב אבנים. בדין הראשון כתוב, בפסוק הראשון תשימו לב, לא, יש פסוק אחר שכתוב, אבנים, ונראה הגמרא מיד תביא אותו, ובפסוק אחד כתוב, אבן. למה פה כתוב אבן, ולמה בפסוק ההוא כתוב אבנים? אומרת הגמרא, צריך גם אבן וגם אבנים. היא כתוב רחמנה אבן, אבא אמינא, היכא דלא מת בחד, לא ניתן לחיתו מלכתחילה. אם זרקו לה אבן אחת, והוא לא מת, היה מקום לומר זהו, אז יצאנו ידי חובה, כאילו הוא זכה בחייו לשלל. לא יזרקו להם אבנים נוספים. למדנו, כתב רחמנה אבנים, לומר לי שאם לא מת באבן אחת, זורקים עליו אבנים נוספות. והיא כתב רחמנה אבנים, הייתי אומר מעיקר, נייתי תרתי, כתב רחמנה אבן. זאת אומרת, ההלכה היא שסקילה נעשית בצורה כזו. קודם כל זורקים עליו אבן אחת, שני העדים. אבן כבדה. גדולה. בדרך כלל הוא מת מהנפילה. ואם לא מת מהנפילה, מת מהאבן הזו שהם זורקים. אם לא ימות מהאבן שזורקו, אז רק אז יזרקו עליו אבנים נוספות. אומרת הגמרא, והי תנא, שואלת הגמרא, איך הפפה רצה לומר שלומדים במילה ויוציאו, שהוציאו אותם לשלוש מחנות. כתוב ככה, שכתוב הוצא אצל משה, אחר כך כתוב ויוציאו, אז זה עוד מחנה, מחנה אחד, ומשה איפה הוא ישב במחנה לוויה, מפה אני לומד שהוא יצא חוץ לשלוש מחנות. שאומרת הגמרא, והי תנא נאמר כאמר, הרי אמרת שלומדים את זה מלשון נאמר כאן ונאמר שם, לא, מלימוד אחר, לא כמו שאתה אמר פאפה, הפאפה לא מסתדר עם התנה. עונה הגמרא, הפאפה מתכוון לומר, אילו לא נאמר כאמר, הפאפה אומר, אילו לא היה כתוב בפסוק את, את הגזרה שווה הזאת מפרים, אז הייתי לומד את זה מהסברה שכתוב ממה שאני אומר. ואחרי גמר, אילו לא נאמר קרא, הייתי אומר גזרה שווה, עכשיו שנאמר קרא, גזרה שווה לא צריך. אז יש בעצם, לא צריך ללמוד מפרים נוספים. לא, אתה אומר... משלוש מהמחנות, אם הוא לא נמצא בראשון, משה נמצא בלוויה, והוא נמצא בישראל, מביאים אותו למשה, והוא מוציא אותו עד מחוץ למחנה ישראל. למה? כי צריך להוציא את הנסקל חוץ משלוש מחנות. מה המקור? שני מקורות האלו עד עכשיו. או שלומדים מפרים ונשרפים, או שלומדים כמו שהפאפה אמר, סברה. מה? איפה לומדים את זה? כי הרי משה רבינו עמד במחנה לוויה. הוציאו, אמרו לו, תוציא, אז זה מחנה אחד. כתוב בפסוק שהוציאו, אז עוד מחנה. שואלת את הגמרא, איך אתה לומד והוציאו? הרי זה תיאור שכך נעשה. תשובה שכך נעשה... לא, העיקר לא צריך להוציא אותו שלוש פעמים, אתה צריך להיות מחוץ למחנה, הסקילה צריכה לעשות מחוץ לשלוש מחנות, זה הלימוד, זה הרעיון, זה העיקר, העיקר הוא שיהיה שם, אם הוא לכתחילה שם, אז לא צריך להוציא אותו, לא צריך להכניס אותו כדי להוציא אותו, מספיק, אם הוא כבר בחוץ זה גם טוב, אז אומרת הגמרא, אז עד עכשיו יש לנו שני לימודים, שמה? שסקילה נעשית מחוץ לשלוש מחנות, נכון? או שלומדים מפרים נשרפים, או מהסברה שמשה רבינו היה במחנה לוויה, והוא אמרו רוצה ורוצה, אז יש לנו שניים. רבה שאמר מקור אחר, דומה למה שאמר רפפה, משה חווה יתיד מחנה לוויה, ואמר עלי רחמנה, והתורה אומרת לו, רוצה את המקלל, אז מה זה חוץ למחנה לוויה? אל מחוץ למחנה, הוא את הפסוק עצמו מחלק לשניים. הוא אומר, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. אז הוצא והמחוץ, הוא עושה מזה שניים. אז יש לך, אם ככה, משה צריך להוציא אותו פעמיים. מחוץ למחנה אחד, אל מחוץ. כן? אז יוצא שהוא אמר לו, כשהוא הוצא את המקלל, זה חוץ למחנה לוויה, אל מחוץ למחנה, זה מחנה ישראל. ומה שכתוב, הוציאו את המקלל, זה באמת תיאור של העשייה. אומרת כמה, עשייה, אמרנו קודם שהמילה ויוציאו מיותר, כי בעשייה כתוב מפורש, ויעשו בני ישראל כשציווה השם את משה. הרי כתוב בפסוק שמה, שכאשר ציווה את בני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, כך כתוב בפסוק. אז לעשייה כבר כתוב, זה כלול כל הפרטים. אז למה כתוב בנפרד ויוציאו? אלא מבעל אחד לסמיך אחד לתחייה. בעל ללמד אותי, דוחה הגמרא אומרת, מה שכתוב עשו, זה ללמד אותי דבר אחד, שכמה דינים שלא נאמרו מפורש, לומדים את זה מהפסוק הזה. כתוב, סמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו, לא כתוב מפורש שסמכו. משה רבנו נצטווה שיסמכו, ולא כתוב שסמכו. אז בשביל זה כתוב פה, את הדין הזה של חוזרים על הדין שויוציאו כדי ללמד אותי שסמכו ועוד דין שדחייה שצריכים לדחוף כן? לא דווקא לפני שהוציאו שקיימו את זה זה הלימוד אמרו לרבנן רבשי לפי דבריך שמה? שאתה מחלק את הפסוק לשניים אתה אומר כשקדוש ברוך אומר למשה הוצא אל מחוץ אז אתה אומר זה שני מחנות הוצא זה אחד אל מחוץ זה עוד אחד ככה רבשי רוצה ללמוד אומרת הגמרא יש לך בעיה עם זה אם ככה גם בפרים הנשרפים כתוב הוצא אל מחוץ אז אם ככה הפרים הנשרפים אמרת שיש שלוש מחנות אם נכפיל את כל השלוש ציוויים האלו יצא לך שש מחנות אין לנו שש מחנות אז בהכרח אתה לא יכול לפצל את ההוצא אל מחוץ לשניים יפה. תצווה אותו, תוציא אותו. קשיא. תוציא אותו. בדיוק. אז באמת, אז הגמרא דוחה את הלימוד של רבשי. מה שנשאר לנו, רק שני לימודים. יפה. איפה זה משום? וגם הסבילה עצמה זה לא כמו בתורה. מה? אם פה שמים אבן אחת אמרנו עליו. איך אתה יודע מה זה בתורה? כתוב, הסקלו אותו באבנים. אבל כתוב אבן. אה? אבל אצלנו כתוב אבן. והרגמו אותו אבן. אז זה הגמרא לומדת, אתה רואה, פעם אחת כתוב אבן, פעם אחת כתוב אבנים. כתוב הסקלו, איך אפשר רבים הסקלו באבן? שני עדים. כל המסוקר. שני עדים. תופסים אבן אחת שמים עליו? כן. או אולי... נלמד עוד. עוד נלמד. בכל אופן, אתה רואה, כל דבר מדויק. מה? מה השאלה? השורה השנייה אני רואה, הוצא את המקלל חוץ, בשורה אחרת אני רואה אל מחוץ, כלומר זה גם אל, גם למקום אחר וגם מתוך מקום אחר. כלומר יש פה... יפה, יפה, יפה, הערה טובה שאתה מאיר בפסוק, הוציאו ממקום שם, אנחנו לא יודעים לאן אל, למה? אל, המילה אל קצת מיותרת, הוא מדקדק, הוא שואל את המילה אל, הוצא את המקלל, אל... אל ומין, המין מחוברת לחוץ. אל מחוץ למחנה. למה יש מקום כזה שנקרא מחוץ, ותוציא אותו לשם? למה לא תוציא מהמחנה? הוצאתם כלל, מהמחנה. יש פה כמה מילים מיותרות. אל מחוץ למחנה. שאלה טובה. תראו אותנו מפרשים על הפרק התורה. מה המילים האלו מלמדות? טוב מאוד, מה? אין לי תשובה. הערת הערת מצוינת. הערת הערת פרודוקטיבית. לא, רגע, רבי הנה, בבקשה, אומר. יפה מאוד. הלאה. עכשיו תשמעו. אחד עומד, מה למדנו? שדבר פלא. איך מחכים על ה... שאולי אולי נחזיר אותו, אולי נצליח להוציא אותו בחיים. אז אחד עומד עם דגלים כאלו מסודרים, כדי שננפנף, שאוי מסוס, אומר את הגמרא, ככה למדנו במשנה, נכון? אמר אבונה, פשיטה לי, אחד אבן שנסקל בה, ואחד עץ שנתלה בו, אותו אבן שהרגה אותו, ואותו עץ שתלו אותו, מי שנתלה, נכון, יפה, ואחד צייף שנהרג בו, ואחד סודר שנחנק בו, יש ארבע מיטות בידי, נכון? יש שקילה. אז כל אלו, מי מממן אותם? תשמעו איזו שאלה. משל מי? אז אומר, זה פשוט לא שזה משל הציבור. מה היא טעמה? זה מדידי לא אמרין אלא לזיל וליטה וליקטול נפשם. אתה גמר, הסברה פשוטה. בשבילם עושים את כל זה, כדי לתאר את המחנה מהפושים האלה. והם צריכים לממן את הדבר. אבל זה דינו. אבל זה הדין שלו. נכון, אבל אתה... ולא רק זה. יהיה כתוב פה שקוברים את זה איתו. קוברים את זה איתו כדי להגן על כבודו. את האבן, לא דווקא איתו, קוברים. שלא יהיה מצב שאדם יגיד תורא את האבן הזה, והאבן הזה הוא הרגו את קרוני. כמו הפאב. זה סוג כזה של... זה סוג של תקלה, סוג של לא כבוד. אז בעצם העץ שתלו אותו אבן שזה, קוברים אותם, מעלימים אותם. אז בעצם רק יצרו חדשים. אז אתה אומר שזה בעצם לכבודו. אז אולי הוא יממן את זה. כי זה בעצם הנידון. אבל כל הפעולה... אז זאת אומרת, הגמרא פשיטה לי שלא הנידון. מה הסברה שוודאי, למה פשוט לו שהנידון לא צריך לממן את האבן, את העץ? אומרת הגמרא, לא, אבל זה חלק מהפעולה, לא, לא, זה לא גם, זה אותו עבירה, איך עושים את העונש הזה, זה לא גם. קודם כל, אם אין לו, יאספו לו, תעזרו, זה לא עכשיו זה הנושא, השאלה אם זה תלוי בו, זה הרי זה עניין שלו, אז הוא צריך לממן את זה, או שזה בא מכספי ציבור. אומרת הגמרא, זה בא מכספי ציבור, אבל מה הסברה? שימו לב לסברה. שלא יעלה על הדעת, זה לא, כביכול לא הומני. להגיד לבן אדם, תשמע, תביא את זה ונהורג את זה איתך. אני צריך להביא את הדבר שאיתו הורגים, זה קצת, דמידדי לא אמרין על זיל וליטה ולקטול נפשי. אבל השאלה היא, מה השאלה? אתם יודעים מה השאלה? הגמרא שואלת על הסודרים האלו. על הדגלים האלו, שנועדו להציל אותו. מי מממן את זה? באי רבונה, סודר שמנפים בו, וסוס שרצו מעמידם, סוחרים בן אדם עם סוס. מי צריך לממן את זה? הנידון? מצד אחד הנידון, כי זה נועד כדי להציל אותו. לא, תהרוג אותי, אני אין לי, תהרוג אותי. משל מי הוא? שאלה דוגמה. מצד אחד, כיוון זה הצלה דידי, כיוון שזה עניין של הצלתו, אז זה יהיה מדידו, זה שלו. או כיוון, זה בית דין הם חייבים למה בעדי הצלה, מדידו. הרי בית דין חייבים להציל אותו. נאמר בפסוק, והצילו העדה. בית הדין צריך להשתדל להציל אותו. אז אם ככה צריכים להשתדל להציל אותו, אז הם צריכים לממן. למי צריך... בית הדין. אבל כל זה למען טובת הציבור. בשביל הציבור. אבל זה, מי יותר... הכל, זה נורא נורא בעקיפים, אבל זה הכי ישיר לטובתו. רגע, אבל... אף אחד. אף אחד, כלום. כל המערך הזה של משפט אתם... כלום. לא מקבלים מזכורות... לא מקבלים. לא. מה אני מבחינה מה אתם בחינה? כולם עובדים בהתנדבות? בהתנדבות. הם לומדים בכולל, בין הסדרים הם עושים דין. אז ממה הם חיים? ממה הם חיים? הרי זה לא עולה בין שהם... לא יודע, איך תדאג להם, הם לא קבלו למזכורת. אתה אומר ממה הם חיים, אני אומר מתי הם עובדים... בוא נחזור עניינים, שאלה טובה, זו ההלכה, שאלה טובה, בוא נמשיך רגע. אנחנו צריכים לסיים עוד כמה רגעים, נגיע פה לנקודת... אתה יכול לבוא, בוא. השאלה, מי מממן את הסדרים האלו שנועדו להצלתו? הבית דין שמחויב להציל, או הוא שניצול מזה? אומרת, עוד שאלה. ותו, הדם הרבחי אבא רבשי, אמר רב חיסדא, היוצא להרג משקים אותו קורק של לבונה וקורק של יין, כדי שתתערף דעתו, לפני שמוצאים אותו להורג, נותנים לו לשתות, כן, דברים חיים טובים, שיהיה ככה קצת כזה... מבוסם. אז מי מממן את זה? שנאמר, מאיפה לומדים בפסוק שנותנים את זה? כתוב, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. מי שהולך לאבד. בתניה, וכתוב בבריתא, נשים יקרות שבירושלים, היו מתנדבות מביאות אותם. את הדבר הזה היו מתנדבים. מביאים. אם לא התנדבו נשים יקרות, מי צריך לממן? זה מהקופה של בית הדין, או זה יגידו למשפחה, עלה זה, הבאנו לו שמי הרגעה וכדומה. אבא עדיין מסתבר משל ציבור, אומרת הגמרא, למה? כתוב שמתנו לשון רבים. מזה שכתוב תנו שחר, זה לשון רבים, אז מפה זה למדנו. עוד שאלה אחת, והם הנה רב הונא מרב ששת. אחד אמר מתלמידים שאמר, יש לי ללמד עליו זכות ונשתתק. פתאום חטף, נהיה אילם. אתה שמעת שאומר, תשמע, יש לי טענה בשבילו, חבל על הזמן. כן, כן, מה הטענה? מרוב התרגשות, הלך לו, קיבל איזה פק במוח. הלו, הלו, שום דבר. תגיד, תגיד, זכות? לא, מה עושים? הוא אומר שיש לו זכות, ואני לא יכול לשמוע. מחכים. מה עושים? ונשתתק, מה הוא? מנפח רב שש בידי, עשה עם הים היד, נשתתק, נשתתק, מה לעשות? אין מי שיגיד את הזכות, אז לא... אז אין זכות, מה לעשות? אם ככה אומר רב ששת, אז אחד מכל העולם, תמיד יכול להיות אולי מדבר לעניין, אולי יש מישהו בסוף העולם שיש לו טענה שיכול להפוך את המשפט, אז מה לא נעשה משפט? אז גם כן, אין לדבר סוף, אלא, מה אתה אומר לו, אתה לא כאמר, זה שונה, אחד בסוף העולם, הוא לא אמר שיש לו זכות, אולי יש לו זכות, אבל זה אמר שיש לו. מה עושים בדין הזה? אתה אומר, אתה שמע, דבר יוסף וחנינה, אחד מתלמידים שזיקה, רואים אותו כאילו חי ועומד במקומו. דווקא אם הוא כבר זיקה, אמר טענת זכות ומת. כשנגיעים לזמן הספירה, הוא לא נמצא. אז מכניסים אותו במספר, אפילו שהוא כבר מת. אבל, אז אומרת הגמרא, זיקה, פשיטה, אומרת הגמרא, פשיטה לי, אמר לי, תיבה אליך, באמת, אם הוא לא הספיק לזכות, זה הייתה הספק. אולי רבי סביבה הביא את המקרה הזה של אדם שמת, זה אחרי שהוא גמר דבריו. אבל לא באמצע דבריו, ואם הוא מת באמצע, זה השאלה, נשאלת בינתיים הגמרא בשאלה, מה עושים? האם מתחשבים בדעתו? סופרים אותו, אף פי שלא שמענו דעתו, יכול להיות שהיינו מבטלים אותה. או שלא סופרים אותו עם אנשי הזכות. זו השאלה. יום טוב לכולם. יום טוב.